Jeśli Państwo będą w Bieszczadach, proszę zapytać o pustelnika Jana. Na dzisiaj w Laboratorium Reportażu w Trójce to wszystko. Do usłyszenia. Janusz Deblesem. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آبگرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, bobo. Dzień dobry, minęła godzina 4:30. Jest pierwszy Mordada roku 1397 za naszym teherańskim oknem. 32 stopnie Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها؟ کجایی اگر مجنون اگر لینا قریبم در بیابانها؟ کجایی؟ کجای این شب تاریک به روی ما در بستی؟ نمیگوی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی؟ من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی. اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چه آهوها که در چشمان لیلا نیست. اگر گم کردم خود را، مرا در گریه پیدا کن. اگر از شکم لب بستم سکوتم را، تماشا کن. کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها؟ کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها؟ کجایی؟ کجای این شب تاریک به روی ما در بستی؟ نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن اگر از شکف لب بستم سکوتم را تماشا کن Takie coś słyszę od kilku dni wszyscy wielbiciele rodzimych seriali w Iranie. Od zeszłego poniedziałku dokładnie irańska telewizja emituje nowy, zatytułowany Pedar, czyli ojciec. Jego protagonistką wydaje się być jednak Leila i taki też tytuł nosi słyszana przez nas przed chwilą piosenka, którą w filmie śpiewa Alireza Gorbani. Dużo tu dramatyzmu przy tego na miarę masowego widza. Tak brzmiał, bo trudno w radiu powiedzieć, wyglądał początek pierwszego odcinka. Z drugiej strony to nie ja jestem autorem stwierdzenia, że radio to teatr wyobraźni, więc wyobrażać sobie dziś będzie można naprawdę dużo. Alo Leila, kojai? Tu raha. Dada, pisze mam mi głosy, jo. Dekcie się kenar, baba. Raz, mi kojai? Mi kojai? ببین میدونی دیگه تو همون سمچپی هست دیگه ببین ماشین من فقط گاز داره به پا عقب نمونی باشه فقط یاد نره ببین نرسی باختی یا دارم بهت میگم لیلا بجوم دیگه قبل همه تون میرسم اون بالا خواب دیدی خیلی باشه خود تاسی یه وقت دیگه آماده کن این که رفته بود تو باقالی ها تو بودی دیگه نه به همین خیال باش کجا شروع شد درست نمیدونم از کجا شروع شد فقط یادم که آتیش بپا کرده بودیم نمیدونستم این آتیش میزنه به همه جسم و جونم شاید یه نشونه بود برای دختری که شهر رو شیزونه که آتیش میسوزونه سوزونده خیلی هم سوزونده ولی از این آتیش باید بیرون بیام سالم سلامت Zaczyna się od prężenia mózgów w nocnym wyścigu samochodowym, wyścigu oczywiście między chłopakami a dziewczynami. Po nim widzimy płonący na poboczu samochód i odjeżdżające dwa inne samochody. Wniosek wydaje się prosty, ale trzeba dotrwać do końca odcinka, żeby zobaczyć, że nie do końca tak jest. My do końca odcinka czekać nie będziemy i skoro już zaczęliśmy Alirezą Gorbanim, to niech tak jeszcze przez chwilę będzie. Przy czym teraz pomoże nam podjąć wątek sprzed tygodnia. Wątek związany z poezją Omara Khayyama. Proszę nie regulować odbiorników po usłyszeniu pierwszego głosu. To nie jest jego solowa płyta. Thank you. اگر ز باد مستی خوش باش، خوش باش. با ماه رخی اگر نشستی خوش باش، خوش باش. این کان عاقبت الوجود هی الفنا، فافرض فنا Tak zaczyna się wydana 7 lat temu płyta po francusku zatytułowana Ivresse, co po polsku oddano słowem sarmastie, szaleństwo, uniesienie, upojenie, ekstaza. Po persku poezję Omara Khayyama śpiewał Alireza Gorbani, arabski śpiew był w wykonaniu Tunezyjki Dorsaf Hamdani. Ten niemal finał solo na Kamencze zagrał dobrze nam znany Sohrab Pour Nazeri, który jeszcze dziś się pojawi. A autorem muzyki jest także nasz dobry znajomy, tarzysta Ali Gamsari. Płyta nagrana dla francuskiej multikulturowej już w swojej nazwie wytwórni Accord Croisé, stąd też udział na niej Keivana Semiraniego i Husseina Zahawiego na instrumentach perkusyjnych. Jest też grający na udzie Tunezyjczyk Sofian Negra, znany choćby z solowych płyt Aminy Alaoui. Twardy orzech miałbym do zgryzienia, próbując tłumaczyć poezję Khayyama. Na tej płycie opublikowano jego 4 wiersze po angielsku w tłumaczeniach Fitzgeralda. A to właśnie Fitzgerald odkrył dla Zachodu Omara Khayyama niczym Kolumb Amerykę. Po polsku, o czym przed tygodniem przypomniał nam pan Stanisław, ukazał się niewielki zbiór zatytułowany Omar Khayyam Rubajaty w tłumaczeniu Andrzeja Gawrońskiego. Przy czym okazuje się, że chyba są co najmniej 2 wydania tego zbioru, bo pan Stanisław mówił o tym z roku 1971, a to, które mam ja, wygląda dokładnie tak samo. Jest datowany na rok 1969. Czasem raz, może 2 razy, nie licząc sytuacji sprzed tygodnia, pojawiały się w Radiu Teheran cytaty z tego zbioru. Jeszcze kilka razy poezja Khayyama dziś się pojawi, ale teraz sięgamy po jeszcze jedną płytę wydaną poza Iranem. To norweski album zespołu Rumi i Salara Agiliego. Gdy sięgaliśmy po tę płytę po raz pierwszy 2 tygodnie temu, mówiłem, że Salar publikuje teraz płyty z prędkością, która sprokurowała wiele dowcipów w Iranie. Mówiłem wtedy też, że za chwilę powinna do Radia Teheran przylecieć jego najnowsza płyta z Masudem Shoarim. Tak się stało, przed tygodniem nawet we fragmencie już jej słuchaliśmy. A dziś mogę powiedzieć, że Salar Agili ma jeszcze nowszą płytę nagraną z Ali Padziu Heszkarem, grającym na barbacie. Nie mam nawet siły, przyznam szczerze, sięgać po każdą kolejną płytę Salara Agiliego. Ta najnowsza wygląda mi na jakąś z poezją Moulany. Może sam ją z Teheranu do grudnia przywiozę, to wspólnie posłuchamy w okolicach kolejnej rocznicy śmierci Moulany. Teraz wróćmy jednak do płyty Na tropach, notabene Rumiego, czyli Moulany. Taki tytuł nosi płyta Salara Agiliego z prowadzonym przez santurzystę Javada Afsariego Rada zespołem Rumi. Doszliśmy do momentu, w którym Salara Agiliego akurat nie usłyszymy i to bardzo długo. Będzie za to więcej miejsca dla instrumentalistów. Na tle bardzo harmonicznego, jak na irańską muzykę, grania panowie zaprezentują się też solo, najpierw na neju, czyli irańskim flecie Dawud Varzideh, później sam Javad Afsari Rad na santurze, potem Shahram Golami na barbacie i wreszcie na tonbaku, czyli irańskim bębnie, usłyszymy Pejmana Hadadiego. Thank you. Aż szkoda było przerywać potem, gdy w dialog ze sobą weszły Santur i Barbat, stąd taki dłuższy fragment z płyty Salara Aguiliego z zespołem Rumi. Trochę poszkodowanego tutaj Salara Aguiliego, bo przez ponad 20 minut nie udało mu się odezwać. Dajmy mu zatem dojść chociaż na chwilę do głosu. W rubajacie Hayama na setarze zagra Keivan Saket. از جمله رفتگان این راه دراز از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده ای کو که به ما گوید راز هان بر سر این دورا بر سر این دوراهه آز و نیاز چیزی نگذاری چیزی نگذاری که نمی آیی باز یا نگذاری که نمی آیی باز To taki drobiazg z płyty pełnej drobiazgów. W zeszłym roku ukazała się płyta przygotowana przez Peymana Soltaniego, który zaprosił ponad 30 irańskich wokalistów do interpretacji poezji Hayama. Poza Salarem Aguilim jest tu raptem kilku naszych znajomych i to wcale nie aż tak bliskich znajomych jak Mojtaba Asghari, Sina Sarlak, Wahid Taj, Hossein, Ali Shapur, no to powiedzmy akurat już trochę bliższy nasz znajomy, Puria Ahawas i Ashkan Kamangiri. Wcześniej Peyman Soltani przygotował m.in. nieco inną w formie płytę z poezją Saadiego, którą deklamował wtedy Aydin Agdashlu, najbardziej chyba jednak znany jako malarz. Ale to płyta nie dość, że właśnie z deklamacją wierszy, to jeszcze z orkiestracjami. Myślę, że trudno byłoby jej się odnaleźć w Radiu Teheran. Na tej płycie Peymana Soltaniego z poezją Hayama pojawia się fazel Jamshidi, ale my po podobny drobiazg, zresztą także właśnie z poezją Hayama, sięgniemy po płytę z muzyką skomponowaną przez santurzystę Hoseina Parnię, ale nie usłyszymy go ani przez chwilę, ponieważ fazelowi Jamshidiemu towarzyszyć będzie tylko grający na kamencze Bachman Fariad Ras. Będzie to tak piękny utwór, że co najmniej nie na miejscu byłoby, gdybym się po nim odezwał, dlatego od razu potem sprawdzimy, jak poezję Hayama przed laty interpretował Mohammad Motamedi. Thank you.